tovább tanulmányozni. A mai nap azt fogjuk megnézni, hogy Jézus miért Izraelnek a messiása. Jó? Nyissuk ki a Bibliánkat. A legelső igeverset, amit fogunk venni, az a Jeremiás 31. Úgyhogy, ha van nála a Biblia, akkor légy szíves, lapozz oda. Megnyitjuk a te igédet, kérünk téged, hogy nyisd meg a mi szívünket, a mi szemünket. Add Uram, hogy a te írott beszéded élő szóvá váljon a mi szívünkbe, olyan szóvá, ami átformál bennünket, ami belenyúl az életünkbe, átmossa a gondolatainkat, és az ígéreted szerint ketté választja a mi érzéseinket, a mi érzelmeinket az igazságtól. Uram, az igazságodat szeretnénk látni, ahhoz igazítani a mi életünket. Kérünk téged, hogy add a te hatalmadat és erődet, hogy ez kimunkált bennünk. Szeretnénk hálaadással, Uram, ezt feltárni, ezt a kérésünket te előtted, és kérünk téged, hogy gyere és őrizd meg, Uram, minden gondolatunkat te benned. Őrizd meg a mi szívünket te benned. Köszönjük neked, hogy ismerhetünk téged, mint messiást, mint megváltót, és kérünk téged, hogy vigyél közelebb bennünket magadhoz ez a mai reggelen. Köszönjük neked, Uram. Amen. Amen. A Jeremiás 31-33-as versében Isten ígér egy szövetséget Izraellel. Jeremiás 31-33. Ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. A törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be, én Istenük leszek, ő pedig népem lesznek. És akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsájtom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Isten ezt a szövetséget köti az ő népével, és azt mondja, hogy ezt az örök szövetséget köti meg Izrael házának népével. Azt mondja, hogy ez a szövetség Izrael házával örökké való. Nekik a megváltója Jézus, és mindenki másnak, ahogy fogjuk látni, de ő Izraelbe jött el először, Izraelhez jött. Ő zsidóként született erre a földre. Jogosan mondja azt, hogy ő Izrael messiása. Az első ígérete az az volt ebbe a törvénybe, hogy a belsejükbe fogom írni a törvényemet, bele a szívükbe. Nem egy kényszer lesz, nem egy külsőségekben megnyilvánuló Isten tisztelet, hanem szívből fakadó, belülről jön majd az indítatás, hogy keressük és szeressük az Urat. Nem elég ismerni Jézust, Izrael messiását, hanem tudni és ismerni kell az ő szeretetét, és szeretnünk kell Jézust, Izrael messiását. Másodikként azt ígéri, hogy ő majd az Istenük lesz, mi pedig leszünk az ő népe. Konkrétan Izraelnek mondja ezt az ígéretet, megígéri azt, hogy Izrael az ő népe lesz. Mint látjátok, ez az ígéret még nem teljesedett be teljességgel, ha ránéztek Izrael népére. Most nem mindenki van teljes békességgel Jézus Krisztussal, de azt ígéri, hogy eljön majd ez az idő. És nagyon izgalmas látni azt, hogy Isten hogyan rakja össze a különböző eseményeket, hogyan alakítja a világnak a történelmét ahhoz, hogy ez a nap is elérkezzen. Hogy egy nap majd Izrael népe azt tudja mondani, hogy igen, ő a mi Istenünk, Isten pedig az ő népük. És ott van az utolsó ígéret a 34-es vers végén, hogy megbocsájtom a bűneiket, és nem gondolok többé a vétkükre. Mekkora ígéret ez Isten részéről? Ez az új szövetségnek egy igazi kuriózuma. Azt mondja, hogy nem csak eltakarom a bűnök, hanem teljesen megbocsájtom, elfelejtem. Nem lesz az, ami innentől kezdve elválaszt majd bennünket Istentől. Azt mondja az ige, hogy nem Isten fülessüket, hogy ne hallana minket, nem az ő keze rövid, hogy ne érne el bennünket, hogy ne tudna cselekedni, hanem a mi bűneink választanak el bennünket Istentől. De ebben az ígéretben, ebben a szövetségben megígéri, hogy ő eltörli ezeket, nem fog rá emlékezni, megszűnik ez az ok, ami miatt távol vagyunk Istentől, és azt mondja, hogy megbékéltet bennünket. Ez az ígéret konkrétan Izraelnek hangzott, de fogjuk látni, hogy Isten nem csak Izraelre gondolta ezt a szövetséget, hanem kiterjesztette minden népre, és ő minden népet szeretne megváltani, és ez a szívében mai napig ott van. Amikor megnézzük most a történelmet, azt látjuk, hogy majd nagyon különleges korszakban élünk, egészen 1948-ig a gyülekezet létezett, Izrael csak így szétszórva létezett minden népek között. De 1948 óta egy nagyon különleges időszakot élünk, azt a különleges időszakot, hogy egyszerre létezik Izraelnek a nemzete, népe egy helyen, és párhuzamosan ugyanúgy létezik a gyülekezet. Sőt, a gyülekezet egy része ott van Izraelen belül, azokon belül, akik, azokban, akik Jézus Krisztus messiásként tisztelik és imádják. Ez egy nagyon különleges időszak, hogy így most párhuzamosan létezik, és ez az az időszak, amiről a Róma 10 beszél, hogy most ebben az időszakban bárki hívja az Úr nevét segítségül, az üdvözül. Ez egy óriási ígéret, ez ugyanaz az ígéret a zsidóknak, mint a pogányoknak, bárki, aki segítség hívja az Úr nevét, üdvözül. A Róma 11 fog majd beszélni Izraelnek a jövőjéről, amikor Isten visszahozza magához ezt a népet, és messiásként fogják őt újra tisztelni. A 1 Mózes 3-ban találjuk az első ígéretet arra vonatkozóan, hogy a messiás majd eljön. Azt olvassuk az 1 Mózes 3:15-ben, kígyónak mondja ugye Isten, hogy ellenségeskedés támasztok közötted és az asszony közt, a te utódot és az ő utódja közt, ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Itt van az ígéret, hogy majd jön egy fiú, az asszonynak a fia, aki ellenségeskedésben lesz a sátánnal. És ez a mai napig is ott van ez a meglévő harca, hogy a sátán megpróbálja elpusztítani Izraelt, megpróbálja elpusztítani Jeruzsálemet. Valahogy a sátán sokkal jobban ismeri Isten ígéreteit, mint a legtöbb ember. De tudja, hogy meg van ígérve, hogy Jézus második visszajövetele Jeruzsálembe fog történni, el akarja törölni ennek az esélyét is, és folyamatosan dolgozik ezen. Mardossa sarkát a fiúnak, mert a proféciában az is megvan, hogy fejedet tapossa. Jézus legyőzte a sátánt ott a keresztfán, nem is tudta, a sátán azt gondolta, hogy micsoda nagyszerű terv, kiiktatjuk a messiást, és akkor ő nyert, tehát akkor nem lesz, aki megváltsa az embereket. Hát nem jött össze, mert pont azzal, hogy a kereszten meghalt Krisztus vett győzelmet felett. És Krisztus teljes győzelmet vett ott. Ott van, hogy asszonytól fog születni, ott volt az ígéret, hogy teljes mértékben emberként fog helyettünk meghalni, és ez a legelső messiási profécia. Utána, hogyha a későbbiekben lapozunk, akkor a Mikeás 5-ben az egyes versben azt olvassuk, hogy te pedig, Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Mikeás is megígéri, hogy majd Betlehemből fog származni ez a bizonyos fejedelem, a messiás. Az ígéret ott van, hogy Izraelből jön majd el. Isten ígéretei tel is teli vannak ezzel. Minden tekintetben, ahogy nézzük a Bibliát, Jézus áll a középpontban. Akár az ószövetségi ígéreteket nézzük, akár az újszövetségi eseményeket, vagy a proféciák beteljesedését, vagy akár a jelenések könyvébe, a tróntermet, mindig Jézus áll a középpontban. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ki az a Jézus, akit ismerünk, meg ki az a Jézus, akit szeretünk, mert a Jézus fogalma, meg hogy ki az a Jézus, ez egy nagyon elmosódott ebben a világban. Például az muzulmánok is hiszik azt, hogy Jézus létezett, és egy nagyszerű prófétának tartották, mert Jézus nem csak egy próféta volt, ezért kell tudnunk, hogy Isten igéje, mit mond Jézus Krisztusról. És nagyon fontos tudni azt, hogy már az Ószövetség mit mond ő róla, hogy lássák, lássuk, és a szívünk meg legyen horgonyozva ebben, hogy ő valóban az a Mesiás, akit Isten elküldött ide a földre, hogy megmentsen minket a bűneinkből. Ott van, hogy a legkisebbek közül, a Júda nemzetségei között a legkisebbből, Betlehemből fog származni Jézus. Aztán olvashattuk a 40-es Zsoltár 7-es versében azt a profétikus kijelentést, hogy ímé megjelentem, és a könyvtekercsben írva van rólam. Ez az egész Zsoltár, a 40-es Zsoltár egy profétikus messiási Zsoltár, ami a messiásról szól. És ott egyértelmű a kijelentés, hogy az egész könyvben rólam van írva. Ez egy elég nagy kijelentés, nem? Hogy az egész Biblia a messiásról szól, hogy ő áll a középpontba, és hogy egészen biztosak legyünk abban, hogy ezt nem csak mi magyarázzuk bele, a Zsidó 10-ben is ugyanezt megtaláljuk, amikor konkrétan a messiásról beszél az ige, és ott is ugyanezt a 40-es Zsoltár 7-es versét idézi, és azt mondja, hogy az egész könyvtekersben rólam van írva. Az egész írás Jézusról szól, a megváltóról. Nagyon fontos az, hogy a Jézus a megváltója nem csak Izraelnek, hanem a mi megváltónk is, a világ megváltója is, a pogányok megváltója is. Ez a közös kapocs a gyülekezet és Izrael között, hogy ugyanaz a megváltónk, Jézus Krisztus. És azt mondta, hogy ő ezt a két külön dolgot egybe tette, egy teljesen új dolgot hozott létre. Azt mondta, hogy a pogányokat megfogta, meg megfogta a zsidókat, és mind a kettőt megváltva egy új dolgot teremtett, az egyházat, az ő testét, aminek ő a feje, és ebbe a testbe benne van mindaz, aki hisz ő benne. Ezt a munkáját Jézusnak látjuk a új szövetségben, újból igazolva látni. Jézus ugyanaz a Jézus, ahogyan olvasunk a Bibliában Jákob, Izsák istenéről, Ábrahám, Izsák és Jákob istenéről, és ő az az örökkévaló, aki eltervezte azt, hogy örökké uralkodni fog és megvált bennünket. A Zakariás 9.9-ben olvassuk azt az ígéretet, azt a bátorítást, hogy örvendj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem lánya, a királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, Szamácsikó hátán. Ott volt a bátorítás, hogy jön a te királyod végre, most lehet örülni. És amikor olvassuk a Máté evangéliumában, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe a Szamácsikó hátán, akkor ott az emberek egyértelműen látják, hogy ez a profécia beteljesedett Jézusban. Őnekik nem volt kérdés, hogy Jézus ennek a proféciának a beteljesedése. És leborultak előtte, és dicsőítették őt, és elkezdték kiabálni, hogy Hozsánna, ments meg most minket, most ments meg bennünket, te vagy a megmentő, te vagy a megváltó. Egyértelmű volt számukra. Egyértelmű volt a bölcseknek is, akik érkeztek keletről, hogy hova jönnek, hogy kihez jönnek, kihez borulnak le, kinek adnak ajándékot. Egyértelmű volt Heródesnek, hogy ez a király született meg, a messiás. Nem véletlenül írtatta ki az egész környéken a két év alattiakat, gondolva, hogy hát, ha így elteszi láb alól Jézust. Az emberek meg voltak győződve arról, hogy Jézus Krisztus a messiás, ezeknek a proféciáknak az egyértelmű beteljesedése. János 5.39-ben azt mondta Jézus, ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok én rólam tesznek bizonyságot. A zsidók nagyon lelkesen kutatták az írásokat, azt gondolták, hogy az jelenti az örök életet, hogy tanulmányozzuk a tekercseket. Azt mondja Jézus, hogy igazából az örök élet az nem a tekercsben van, nem a leírt szóban, leírt beszédben, hanem ezek mind rólam tesznek tanúságot, ezek mind rólam beszélnek. Azt kell meglátni, hogy az írásokban hol van Jézus Krisztus. Azt kell meglátni a Bibliában, hogy hogyan beszél Jézusról, mit tudsz meg többet őról, hogyan tudsz ő hozzá közelebb kerülni, hogy ismerheted meg őt még jobban. jobban személyesen. Azt mondja Jézus, hogy az önmagában az nem ad örök életet, hogy az írásokat bújod. A zsidóknak pedig ez élet stílus volt, hogy a tekercseket bújták, de az írott betűben nincsen élet. Csak akkor, hogyha meglátod, hogy kiről tesz bizonyságot, kiről szól az. Itt ebben a János 5.39-ben Jézus megint csak azt mondja, hogy az egész írás rólam beszél. Én vagyok a messiás, én vagyok a megígért megváltó, a megígért megmentő. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy Jézus többször is ezt kihangsúlyozta. Ez mind-mind ő róla beszél. De Jézus nem csak az ige középpontjában áll, hanem az a Jézus, akit szeretünk, meg az a Jézus, aki megvált bennünket, az élő messiás, Izrael messiása, az nem csak egy egyszerű ember volt, hanem ő Isten is volt. Nagyon fontos az, hogy ezt értsük, hogy Jézus Krisztus 100%-ban Isten volt, és amikor testet öltött, akkor az isteni léte mellé felvette az emberi létet. De nem szűnt meg Istennek lenni. Amikor emberré lett, ugyanúgy isteni létét is megtartotta. Amikor meghalt és feltámadt, ugyanúgy megmaradt az emberi léte. Most a mennyben ugyanúgy ott van a sebeit, János ugyanúgy látta, mint frissen megöletett bárányt, ott áll a menny középpontjában. Jézus Krisztus 100%-ban isteni léttel és 100% emberi léttel rendelkezik. Nem tudjuk a fejünkbe összerakni, hogy hogyan, de ez nagyon fontos, hogy ezt ő Istenként megtehette, hogy felvette az emberi voltot. Azt mondja az Ézsaiás 7.14 ígéretként, hogy Isten majd adja egy jelet, és ez a jel, azt mondja az Ézsaiás 7.14, ezért maga az Úr fog nektek jelet adni, ímé egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Imánuelnek nevezik el. Ez a fiatal nő az eredetiben egy szűz fiat fogan, és majd fiút fog szülni, és Imánuelnek nevezik azt, hogy velünk az Isten. Ezt ki tudnám megérteni, hogy velünk az Isten, hogyha valaki nem értené azt, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, ezért elvette azt az akadályt, ami bennünket Istentől elválasztott, ezért most már kapcsolatban lehetünk Istennel. Ezt nem mondhatja addig valaki, hogy velünk az Isten, amíg a bűnei elválasztják Istentől. Addig nem mondhatja azt, hogy velünk az Isten, amíg neki nincs békéje Istennel, hogyha ellenségeskedés van közte és Isten között, mert ellene lázadik, rugódzik, és a bűnei elválasztják tőle. Ez a neve Istennek, hogy Imánuel, hogy velünk van az Isten. Ez egy ígéret, hogy ő a bűnöket elvéve rendezi a köztem és Isten közti béke kapcsolatot, és személyes kapcsolatom lehet vele, és valóban velem lesz az Isten folyamatában. És mint tudjátok, ez egy feddés is volt egyben a hitetlenség miatt, hogy nem hitte el, hogy vele van az Isten, és hogy az Isten jó akarata veszi őt körül. De amikor ez az Imánuel szót megjelenik a Máté 1.20-ban, akkor válik egyértelművé, hogy ez a velünk az Isten, ez Jézus Krisztus, ahogy emberré lett, és utána elvette a bűnöket, és lehetővé tette azt, hogy Isten minden pillanatban velem legyen, és a Szent Lelke által itt lakozzon a szívembe, és azt ígért, hogy soha el nem fog hagyni, és el nem fog távozni tőlem. Ez egy fantasztikus dolog, de ez csak Krisztuson, a messiáson keresztül lehetséges. Ő sokkal több volt, mint egy ember. Az Ézsaiás 9.6-ban olvasunk arról, hogy a messiás mi is lesz. Azt mondja, hogy egy gyermek születik nekünk, egy fiú adatik, az uralom az ő vállán lesz. Ő lesz az, aki folyamatosan, örökké valóan uralkodni fog. A Héberben ez egy nagyon hangsúlyos jelző, ami azt jelenti, hogy ő az, aki örökké uralkodni fog, és így fogják nevezni, hogy csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedelme, és az uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és országába, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké, és a seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Isten azt mondta, hogy én a szeretetemből ezt véghez fogom vinni, és ott fog ülni a messiás Dávid trónján, és uralkodni fog. Nem csak Izrael felett, hanem minden nép felett uralkodni fog. És az ő uralmának soha nem lesz vége. Ő lesz a csodálatos, a tanácsos, ő lesz az erős Isten, az örökkévaló atya, és minden nép így fogja ismerni és tisztelni őt. Ez az a hely, ahova a messiás majd beül Dávid trónjára, és fog uralkodni onnan mindörökké. És ezt Isten oda szánta magát arra, hogy ezt végig fogja csinálni az ő szeretetéből. Azt mondta, hogy ezt oda szánta magát, és végig is csinálja. A következőben lapozzunk a 2. Zsoltárhoz. Ott a 2. Zsoltár, az egész Zsoltár maga egy messiási Zsoltár. Azt mondja, hogy miért tombolnak a népek, milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek. Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és a felkentje ellen. Dobjuk le magunkról a bilincseket, tépjük le a köteleinket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket, majd így szól hozzájuk haragjában. Izzó haragjában így rémíti meg őket. Én kentem föl a királyomat, szent hegyemen a Sionon, és kihirdetem az Úr végzését, és ezt mondta nekem, én fiam vagy, fiammá fogadtalak ma téged, kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, és birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint cserépedényt. Azért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti bírái a földnek. Félelemmel szolgáljátok az Urat, és reszketve vigadjatok, és csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Itt az Atya Isten szól, és azt mondja, hogy itt van a fiam, fiammá fogadtalak, őt csókoljátok, boruljatok le ő hozzá, őt imádjátok, őt csókoljátok. És itt van ez a 2. Zsoltár, ez az Ószövetségben van. Itt Jahve Isten nyilatkozik a saját fiáról, és azt mondja, hogy ő Isten, ő hozzá boruljatok le, őt imádjátok. És elmondja, hogy mennyire áldott az, aki ő hozzá jön és hozzá menekül. Arról is beszél profétikusan, hogy igen, majd fog jönni az az idő, amikor Isten ítéletét is fogja hozni a fiú. De azt mondja, hogy most boruljatok le előtte, most ölejétek át, most őt csókoljátok, és őt imádjátok, a fiút, azt, akit én felkentem, mondja az Atya Isten. Ez egy nagyon fontos dolog, meg hogy elrejtsük a szívünkbe, hogy mi nem egy gyülekezetet követünk, meg nem egy embert követünk, egy gyülekezet se halt meg a bűneidért helyette. Jézus Krisztus halt meg a bűneidért, őt követjük, az ő személyét, és ő hozzá borulunk le, és őt csókoljuk, őt imádjuk, őt dicsérjük. Ő lesz az, aki az egész földet meg fogja menteni, ő lesz az, aki majd miután rendbe tett minden, akkor az uralmát teljességbe kiterjeszti. Nagyon nagy ígéreteket látunk az igébe azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz majd ez a föld akkor, amikor Jézus visszajön és az 1000 éves uralmát kiterjeszti. Fantasztikus dolgokat fog itt Isten tenni. Olyanná teszi majd ezt a földet, amilyenné ő akarta. Azt mondta, hogy a sivatagok majd virágba borulnak, teljesen kivirágoznak, és bőséges terméssel lesznek. Teljesen más lesz az embereknek az egymáshoz, Istenhez való hozzáállása. Teljesen más lesz még az állatvilág is. Számunkra elképzelhetetlen, hogy milyen lesz majd az, amikor Krisztus fog uralkodni itt a Földön. De azt mondta, hogy eljön ez az időszak is, és ezt az időszakot ő készíti. Elmondja azt, hogy abban az időszakban Izraelnek a határait kiterjeszti azokra a megígért határokra, amit ő Izraelnek annak idején megígért. Salamon elég közel járt már ezekhez a határokhoz, de nem érte azokat el teljességébe, még az ő uralmának dicsősége alatt sem érte el Izrael azt a megígért nagyságot, amit Isten proféciákban megígért nekik. de majd eljön egy nap az, aki nagyobb Salamonnál, Jézus, és majd ő beteljesíti ezt, és majd az uralmát Izraelnek is kiterjeszti. A 68-as Zsoltár 4-es versében azt olvassuk, azt a bátorítást, hogy énekeljetek Istennek, és zengjetek az ő nevének, és készítsétek az utat a pusztában száguldónak. Az Úr az ő neve, és vigadjatok az ő színe előtt. Az Úr az ő neve, az Isten az ő neve. Neki adjatok hálát, előtte boruljatok le, neki örvendjetek. A példabeszédek 30-as fejezetéhez, ha odalapozol, ott a 4-es versben szintén Isten kihangsúlyozza, hogy az ő fiát teszi messiássá. Azt mondja, hogy kiment fel az égbe, és kiszállt le onnan. Kiszedte össze markába a szelet, és kikötötte köntösébe a vizet. Kihatározta meg az egész föld határát. Talán tudod, hogy mi a neve, vagy a fiának a neve? Hát persze, hogy tudod, tudhatod. Most olvastuk a 68-as Zsoltárban, hogy az Úr az ő neve. Ez az ő neve, a mindenható Isten, ez az ő neve. Harmadikként nem csak az fontos, hogy Jézus az ige középpontjában van, nem csak az hangsúlyos, hogy ő nem csak egy egyszerű ember volt, hanem Isten, hanem az is, hogy ő az egész világnak a megváltója. A 18-as Zsoltár 49-es versében azt olvassuk, hogy ezért magasztallak, Uram, a népek között Zsoltárt énekelek a te nevednek. Minden nép között énekelek neked. Már ott a Zsoltárokban mutatja Isten azt, hogy nem csak Izrael megváltója akar lenni, hanem minden népnek a megváltója. Minden néphez ugyanúgy viszonyul, ugyanazzal a szeretettel akarja őket megmenteni a bűneikből. Aztán olvashatjuk a 117-es Zsoltárt. Ott is ott a bátorítás, hogy dicsérjétek az Urat, mind ti népek. Nem csak Izrael, minden nép, dicsérjétek őt, dicsőítsétek, mind ti nemzetek. Ott is ott a bátorítás. Ott is ott van Isten szíve, hogy nem csak Izrael megváltója, hanem az egész világ megváltója akar ő lenni. Az Ézsaiás 11:10-ben olvassuk, hogy azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek. Minden nemzet oda fog jönni Dávid trónjához, oda fog jönni Jézushoz, és le fog borulni előtte, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és a székhelye dicsőséges lesz. Egyértelműen ott van a vágy Isten szívébe, az Ószövetségbe, hogy ki akarja terjeszteni a szeretetét, kegyelmét, megváltását. Az 5 Mózes 32-ben olvassuk azt, hogy Isten Izraelt azért választotta ki, hogy a kegyelmét megmutassa rajta a többi nemzetnek. Izrael csak példaként használta, hogy nézd meg, milyen kegyelmes vagyok hozzájuk. Ha hozzájuk ilyen kegyelmes vagyok, veled is ilyen kegyelmes leszek. Gyere hozzám, hív segítségül, és megmentelek, megváltalak. A 1 János 5:20-ban olvassuk azt, 1 János 5:20, de tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az igazat. És azért vagyunk az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten, és ő az örök élet. Azt mondja, hogy nekünk itt van ez a lehetőség, képességünk arra, hogy felismerjük az igazat, Jézus Krisztust. És ott van az a képességünk, hogy benne lehessünk, hogy újjászülessünk ő benne. És ez mindannyiunknak szól. Ez az ígéret, ez nem csak Izraelnek szólt, hanem mindenkinek. A Máté 1:20-ban, amikor olvassuk azt, hogy Jézus eljött földre és megszületett, és ő az Immanuel, velünk az Isten. Ez megint egy olyan kijelentés volt, ami kiterjesztette Isten az ő kegyelmét. Az 1 Timóteus 4:10 szintén azt mondja, hogy hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Minden embernek üdvözítője, de leginkább a hívők azok, akik ennek a hasznát élvezik, mert aki hisz, újjászületik ő benne, az tud ebből a megváltásból részesülni. Jézus az egész világnak a megmentője volt. Mi egy ilyen Jézusban hiszünk, egy ilyen messiás szeretünk. Negyedik fontos tulajdonsága ennek a Jézusnak, aki újjászül bennünket, hogy ő engesztelés a mi bűneinkért, hogy ő az engesztelő áldozat. Amikor Ábrahámnak a történetét olvassuk a 1 Mózes 22-ben, akkor Isten ugye arra kéri Ábrahámot, hogy menjen és áldozza fel az egyszülött fiát, és viszi Izsákot, és gondoljátok azt a nehéz szívet, amivel Ábrahám volt, hogy amíg 3 napon keresztül mentek Móriás hegyére, hát az megterhelte az ő szívébe a fiát, már halottnak tekintette, tudta, hogy amikor odaérnek, feláldozza. De közben azon gondolkozott, hogy ez hogy lehet? Hogy lehet az, hogyha feláldozza, akkor hogy fog Isten ígérete beteljesedni? Azt mondta, hogy nagy nemzeté fogja őt tenni. Azt mondja, hogy az ő magján keresztül kapja, lesz áldott minden nemzet. Hogy lehet az, hogyha most Izsákot feláldozza, akkor elvágja ennek a lehetőségét? És Ábrahám meggyőződött ez alatt a 3 nap alatt, hogyha azt kérte tőle Isten, hogy fel kell áldozza Izsákot, akkor nincs más mód, Istennek fel kell támasztani a Izsákot. És ezt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy Ábrahám hitte ezt. Ott volt benne a hit a zsidó 11-ben, hogy igen, majd hogy fel fogja támasztani Izsákot, mert más mód nincs rá. És ahogy mentek, Izsák vitte a fát, ugye ez is egy teljesen jó kép arról, amit Jézus beteljesített. Ő vitte a fát, ő vitte a keresztet. Móriás hegye, a Golgota hegy, a Móriás hegynek a legmagasabb pontja. Szóval oda mentek. 3 napig tartott az út. Ábrahám szívébe halottnak gondolta Izsákot 3 napon keresztül. De Isten ebben is már meg akarta mutatni azt, hogy majd ő fog gondoskodni az áldozatról. Ő a Jehova íre. Ő az, aki gondoskodik. Ő gondoskodik engesztelő áldozatról. Ő az, aki majd gondoskodik arról, hogy a bűneink helyett egy áldozat meghaljon, ami képes lesz a mi bűneinket elvenni. És ez ő a gondoskodás Istene. És sokszor Istenről úgy gondolunk, mint gondoskodás Istenéről, hogy jaj, de jó, ki tudtam fizetni a csekket, vagy van kajám, vagy gondoskodott munkáról, vagy erről, vagy arról. Dicsőség az Úrnak, ezek mind tök jó dolgok, és igenis legyen hála a szívünkbe érte. De a gondoskodás Istene itt kezdődik, hogy ő gondoskodott arról, hogy a bűneinket meghaljon, hogy életünk lehessen, hogy újjászülethessünk, hogy közte és köztünk lévő akadályt elvegye, és vele bensőséges személyes kapcsolatunk lehessen. Itt kezdődik az isteni gondviselés. És a gondviselés hegyén Jehova íre ezt tette megértünk. És aztán ezt látjuk, hogy ez a profécia hogyan teljesedett be Jézus Krisztusban. Az Ézsaiás 53, tehát még az Ószövetségben leírja azt, hogy mi is fog történni. Több száz évvel előtte, még mielőtt a kereszt halált kitalálták volna, Ézsaiás leírja részletesen, hogy mi is fog történni, és azt írja az 53, 4-es és 5-ös versében, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapásra sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei járán gyógyulunk meg. És az 1 Péterben beszél arról, hogy mit jelent ez, hogy az ő sebei járán gyógyultunk meg. Azt jelenti, hogy elvette a bűnt, szellemileg meggyógyultunk, Istennel kapcsolatunk lehet, és most már ő benne egészek lehetünk. Ez egy csodálatos profécia, amit az Ézsaiás 53-ban olvasunk, az egész fejezet erről szól, hogy Isten gondot fog róla viselni, hogy a mi bűneinket elvegye, és hogy vele kapcsolatunk lehessen, azért, ahogy olvastuk az 5-ös versben, hogy békességünk legyen Istennel, hogy ne legyen ez a harc köztünk meg közte a mi bűneink, meg a mi ellenségeskedéseink miatt. Ő azt elvette, kezelte ezt a helyzetet. Aztán a Dániel 9-ben, a 26-os versben is olvasunk arról, hogy mi fog történni a messiással. Dániel 9.26, ott a 24-es, 27-es versek mindenről beszélnek, de a 26-os vers konkrétan azt írja, hogy a 62 hét eltelte után megölik a felkentet, és senkije nem lesz. Ez a megölik a felkentet szó szerint azt jelenti, hogy elemésztődik, ki lesz vágva, teljes csúnya véget ér, teljesen eltűnik, elpusztul. És azt mondja, hogy ez fog történni, és amikor Krisztus meghalt értünk a kereszten, akkor pontosan ez történt. A felkentjét, Isten felkentjét megölték. Elvégzett dolog ez, azt írja a Dániel, egy profécia. Ötödikként fontos látnunk azt, hogy Jézus, akit szeretünk, aki a mi megváltunk, és az egész világ megváltója, hatalommal, isteni hatalommal bírt itt a Földön. Ezeket is mind-mind ószövetségi proféciákban látjuk megjelenítve már. Az Ézsaiás 35-ben, az 5-ös és a 6-os versben azt olvassuk, hogy akkor kinyílnak majd a vakok szemei, megnyílnak a süketek fülei, szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve, mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Ott volt az ígéret, hogy amikor majd a Messiás eljön, akkor ez fog történni. A zsidók teljesen meg voltak győződve arról, hogy amikor a Messiás eljön, akkor ezek a jelek fogják kísérni az ő hatalmát, az ő földi életét. És aztán a János 10-ben meg is kérdezte Jézus az őt éppen megkövezni készülő zsidókat, hogy vajon melyik jó cselekedetemért fogtok engem megkövezni? Azért, mert a sánták járnak? Azért, mert a vakok látnak? Azért, mert a süketek hallanak? Választatok egyet, hogy miért akartok engem megkövezni. És akkor a zsidók azt válaszolták a János 10.33-ban, hogy nem a jó cselekedetekért kövezünk meg téged, az a semmi bajunk nincs, azt értjük, hát látjuk, de pont ez a bajunk, hogy ebből az látszik, hogy te vagy a Messiás, és azt mondja, hanem a káromlásért akarunk megkövezni, azért, hogy te ember létedre, Istenné teszed magadat. Ez a problémánk, az nem probléma, azt látjuk, hogy csodákat teszel, látjuk, hogy Isten hatalma van a kezedben, a probléma az, hogy ezzel azt mondod, hogy te vagy a Messiás, ezzel nem tudunk mit kezdeni, mert ez Isten káromlás, hiszen te csak egy ember vagy. Odáig nem jutott az agyuk, hogy aha, lehet, hogy tényleg ő a Messiás, tényleg ő az Isten, és meg akarták őt kövezni. Emlékeztek biztos arra az esetre is, amikor Jézus bement a zsinagógába, és odaadták neki a tekercset, hogy tessék, olvassál. És emlékeztek, mit olvasott föl az Ézsaiás 61 első és második verséből. Azt mondta, hogy az Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkelt engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsájtást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. Itt egy vesző van, folytatódik, úgy folytatódik, hogy és Istenünk bosszúállásának napját, és vigasztalok minden gyászolót. Mekkora döbbenet volt az, hogy Jézus abba hagyta az olvasást. Azért azt is kell látni, hogy a zsinagógákban, a világon minden zsinagógában a napi olvasás éppen itt járt, amikor bement, és Jézusnak a kezébe adták a tekercset. Nem úgy volt, hogy Jézus elkezdte tekerni a tekercset, hogy hol is van egy jó kis igevers, amit felolvassak. Nem ez jött az olvasásba. Odaadták neki, hogy tessék, olvasd. Jézus olvasta, mindenki hót nyugodtan hallgatta, hogy igen, igen, igen. Ott kapták fel a fejüket, hogy megállt a mondat közepén. Hogy mi az, hogy azt miért nem olvasott már azt a részt, hogy Istenünknek bosszúállásának napját. És utána még Jézus azt is mondta, hogy ez most itt a ti fületek hallatára beteljesedett. Én vagyok az. Na hát ez persze nem tetszett, kiverte a biztosítékot megint, hogy ez Isten káromlás, hogy lehetsz te a Messiás. Nyilván nem olvasta Jézus Isten bosszúállásának a napját, mert az ítélet majd az ő második eljövetelekor fog jönni, akkor majd ez is be fog teljesedni, de akkor, amikor itt a földi szolgálatát végezte, akkor annak még nem volt itt az ideje, nem volt itt a helye. De egyértelműen ott volt ez a hatalom az ő életébe, hogy Isten őt erre rekente föl, hogy igenis vigyen örömhírt az alázatosoknak, hogy bekötözze a megtört szíveket, és szabadulást hirdessen a foglyoknak. Isten hatalma volt itt, isteni hatalommal szolgált itt Jézus a földi szolgálata során. Aztán azt is látjuk hatodikként, hogy Jézus az az eljövendő, aki győztesként fog majd eljönni. Jézus először Szamácsikon vonul, de nem, következőnek nem Szamácsikon fog bevonulni. Nem azzal a szándékkal fog másodjára jönni, mint az első eljövetelekor, hogy örömhírt vigyen az alázatosoknak, meg bekötözze a megtört szívűeket, meg szabadulást hirdessen. Másodjára Isten ítéletét fogja elhozni. Győztes királyként és uralkodóként fog bevonulni. Az Ézsaiás 62 egész fejezete erről szól, vagy a Jelenések 19 egész fejezete erről szól, és ott olvasunk arról, hogy győztes királyként fog visszatérni. Aztán a János 14-hez, ha oda lapozunk, ott Isten bátorít bennünket, hogy ne aggódjunk. János 14 első 3 verse azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, hanem higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Ugye itt Jézus beszél. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, és itt az ígéret, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ott van az ígéret Jézus részéről, hogy nem kell aggódnunk. Ő most elment, hajlékot készít az atya házánál, de vissza fog jönni. Azt mondja, hogy visszajön értünk, és magához vesz bennünket, és elvisz bennünket oda. Ott van az ígéret, hogy ő győztesként vissza fog jönni. Az Ézsaiás 63.1-ben is olvasunk arról, hogy ő győztes szabadítóként jön vissza, tehát még az Ószövetségben ígéretként. Azt mondja Ézsaiás 63.1, ki jön ott Edomból, vérvörös ruhában, bokrából, pompás öltözetben, erőteljes léptekkel. Én, aki igazat beszélek, és van erőm a szabadításhoz. Ott van a kijelentés, hogy van erőm a szabadításhoz, van hatalmam arra, hogy megszabadítsalak. Ő győztes uralkodóként fog visszajönni, Isten ítéletben vissza fog jönni, ő az eljövendő, ő az, aki visszatér, ő az, akit várunk. A Jelenések 1.8-ban olvassuk azt, hogy ezt mondja Jézus magáról, hogy én vagyok az alfa és az omega, így szól az Úristen, aki van és aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Jézus az, aki az eljövendő, ő el fog jönni, ő mindörökké lesz. Ő az, aki mindörökké, az Uralma mindörökké tart. Isten pontosan ezért adta Jézust, az ő fiát, hogy higgyünk ő benne. Ezek nem új szövetségi dolgok. Az új szövetségben látjuk mindezt beteljesülni. De ezeket mind-mind Isten megígérte a zsidóknak, megígérte Izraelnek, megígérte minden népnek az Ószövetségen keresztül. Hogy amikor majd látjuk ezeket beteljesedni, akkor a szívünk még inkább érte dobogjon, és még inkább lássuk azt a szeretetet, amivel volt. Nem csak mi irántunk, hanem minden iránt. Azt mondja, hogy adott képességet Isten arra, hogy békességben éljünk vele. Adott képességet arra, hogy higgyünk ő benne, hogy bízzunk ő benne, hogy újjászülessünk ő benne. És ez az ígéret, ez a dolog mai napig is ott van, és mindenkit hív Isten. Még mindig a Róma 10 idejét éljük, hogy bárki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Még mindig azt éljük, hogy velünk az Isten, Immanuel, hogy itt lakozik benne, velünk van. Mi mindig azt az időt éljük, hogy ő a fej, mi pedig vagyunk a test. És a gyülekezet, az egyház, az az ő testeként létezhet. Mi mindig azt az időszakot éljük, hogy leborulhatunk elé, és megcsókolhatjuk a fiút, imádhatjuk őt, átölelhetjük, és egy bensőséges kapcsolatunk lehet vele, mert ezt a békét hozta el nekünk a Messiás. Imádkozzunk. Drága Atyán, köszönjük neked a te végtelen szeretetedet, és köszönjük azt, hogy te olyan gazdag ígéreteket adtál nekünk több ezer évvel ezelőtt, Uram. Azért, hogy amikor látjuk mindezeket beteljesedni, akkor csak a szívünk még inkább felbátorodjon, és még inkább hálával telve legyen, Uram. Csak is szeretnénk odajönni hozzád, leborulni eléd, és segítségül hívni a te nevedet, Uram. Szeretnénk leborulni eléd, áttölelni téged, és csókolni téged, dicsőíteni téged a te nagyságodért, a te szeretetedért. Köszönjük, hogy a te szereteted, a seregek urának a szeretete az, ami véghez viszi mindezt, Uram. Köszönjük, hogy a te, neked ehhez az egészhez az indíték az volt, hogy szeretsz bennünket, és nem akarod azt, hogy egy is elvesszen, hanem azt akarod, Uram, hogy higgyünk benned. Bárki, aki hisz benned, annak örök élete legyen. Köszönjük, hogy eljöttél megváltónként. Köszönjük, hogy az egész igében rólad van szó, hogy az egész rólad tesz bizonyságot, az egész rád mutat. Köszönjük, Uram, hogy te gondoskodtál a megváltásunkról, gondoskodtál arról, hogy eltöröld a mi bűneinket, hogy ne legyen akadály közted és mi köztünk, hogy lehessünk bensőséges kapcsolatba veled, és jöhessünk hozzád, és ismerhessünk téged. Köszönjük, hogy gondoskodtál erről a békéről, erről a bensőséges kapcsolatról veled. Köszönjük neked ezt a szeretetet, ami indította erre téged, hogy ezt véghez vidd. Köszönjük neked, drága Úrunk, hogy te vagy a megváltó Istenünk, és te vagy a gondoskodó Istenünk. Köszönjük, hogy te gondoskodtál a mi megváltásunkról. Köszönjük azt, hogy te megígérted azt, hogy visszajössz. Köszönjük azt, hogy a mi szívünket, gondolatainkat, azokat te a szent lelked ereje által megőrzött te benned, hogy nem kell aggódnunk, hogy nem kell bepánikolnunk, nem kell a saját erőnkből és a hatalmunkból tenni bármit is, Uram, mert azt mondtad, hogy nem erővel és nem hatalommal, hanem a te lelked által végzed ezt el. És köszönjük, Uram, hogy a lelked által őrzed a mi szívünket te benned. És köszönjük, hogy te készíted azokat a hajlékokat számunkra, és köszönjük, hogy az ígéreted szerint vissza fogsz jönni. Uram, mennyire várjuk ezt a napot, Uram, várjuk azt a napot, amikor magadhoz ölelsz bennünket, amikor elviszel bennünket, és Uram, tudjuk azt, hogy ez bármikor lehet. Köszönjük, hogy várhatjuk ezt, Uram, addig is csak leborulunk előtted, és csókolunk téged, dicsőítünk téged a nagyságodért, a te hatalmadért. Uram, kérünk téged, hogy add a te lelkedet, add a te vezetésedet, add a képességedet arra, hogy el tudjuk mondani, hogy te Jézus ki vagy, hogy ki ez az Isten, akit mi szeretünk, ki ez az Isten, aki megváltott bennünket, hogy meg tudjunk másokat, hogy másoknak is be tudjunk mutatni téged, hogy el tudjunk másokat hozni te hozzád, Uram, hogy megismerjenek téged, mert te vagy a megváltója mindenkinek. Uram, kérünk téged, hogy használj bennünket a te terved, a te akaratod szerint. És kérünk téged, hogy a mi szívünkben hagy legyél Úr teljes mértékben. Szeretnénk minden részét átadni az életünknek, és azt az uralmat, amit majd egy nap kiterjesztesz Dávid trónjáról, és mindenre kiterjedően gyakorolni fogsz, Uram, azt az uralmat szeretnénk neked most odaadni a mi szívünknek a trónján. Hogy gyere és nyújj bele az életünkbe, és bármi olyan terület van, ami nem a te uralmad alatt van, azt hozd az uralmad alá, Uram. És kérünk téged, hogy a te hatalmaddal tegyél rendet mi bennünk, formálj minket, csiszolj, és vidd véghez a te megváltásodnak ezt a megszentelő munkáját nap, mint nap. Kérünk téged, hogy a te bűn feletti hatalmadat hagyd tapasztaljuk meg, Uram, minden egyes nap. Kérünk téged, hogy vonj közel magadhoz. Várjuk a testünk megváltását, várjuk azt a napot, amikor lecseréled ezt a mostanit egy dicsőségesre. Köszönjük, hogy várhatunk téged, mert te megígérted, hogy eljössz. Köszönjük neked, Jézus. Amen.